Mike has the bed. After the Mike has started the test. As I'm the compass, shift the in out, then I hope that I can't talk. As soon as the shift, then I get up to the pity video. As soon as the kid, my ribbit. As soon as the kun can kiss it. As soon as the kun bang gumba. As soon as the humba humba. As soon as the kun get a cocoa humba. The talking are some that I can't take. Dobry wieczór po raz trzeci. Minęła druga w programie trzecim Polskiego Radia. Trzecią godzinę naszego muzycznego spotkania w Trójce rozpoczną w zasadzie Frank Zappa i Captain Beefheart. Debra Cadabra. Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask, it's time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your turquoise jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. I promise you're going to hit. Take the dance and spill my way. I promise you're going to hit. Oh, hell yeah. Johnny Pachingo. Johnny Pachingo, let me tell you. Oh, Deborah. Father Roy. Amnesia to Deborah. Take me with you. W audycji Od Panka do Franka weekendowo Frank Zappa, Captain Beefheart, The Mothers z albumu Bongo Fury, wydanego w 1975 roku. Ten program w dalszym ciągu realizuje Grażyna Oczkowska, wydawczynią jest Magda Trzaska, ja nazywam się Radosław Okrasko i nadal gorąco zapraszam do godziny 4 nad ranem. Hańba, korporancik. Przystojny facet, oczy lśniące, włos jak len. Czy opłatek wie, czy macę, kim jest cudny chłopak ten? Jakiego kupca, ten akademicki wódz. Wymoczek, obłoczek i cymbał glista, pusty łeb reakcjonista, rządowa posadka, może szczyt, droga jest gładka, mały wstyd. Obłoczek i cymbał glista, pusty łeb reakcjonista, rządowa posadka, maszy szczyt, droga jest gładka, mały wstyd. Axel Bancik, bydle wlane, korporacik, paździo bez głów, nabieracze mas, bujać słonia, a nie na. I od razu pójdziemy za ciosem. Po raz drugi Hańba wystąpi z płyty Nikt nam nie zrobił nic. Utwór Nie chcieliśmy wojny. nas pokona. żeby ją zaraza ścisła, żeby ją zabrała Wisła. Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Jak mnie słyszysz? Ja Wisła, ja Wisła! Ja Wisła, ja Wisła! Najpierw Hańba z debiutu fonograficznego, utwór Korporancik, później ich ostatni album, czyli Nikt nam nie zrobił nic, czyli opowieść o tym, jak Polska w roku 1940 wespół z Anglią i Francją rozgromiła Rzeszę Niemiecką i stała się hegemonem Europy Środkowej. Taka historyczna fikcja, można powiedzieć, w wydaniu zespołu Hańba. I utwór pod tytułem Nie chcieliśmy wojny. Potem Laocze i Wojenka. A teraz płyta bardzo interesująca i warta przypomnienia. Zespołu Zipporyn, Zimpel, Zemler, Riley. Czyli taki kwartet, który zagra utwór Melis Mantra. No, perkusji w tym składzie oczywiście pojawia się nasz dzisiejszy perkusista dyżurny, czyli Hubert Zemler. Thank you. Ostatniego flażoletu. Ivan Ziporn, klarnecista, perkusista i kompozytor. Wacław Zimpel, także klarnecista. Hubert Zemler, wiadomo, perkusista. Jan Riley, gitarzysta, który grał chociażby z Zakirem Husajnem. Album takiego kwartetu pod tytułem Green Light przed chwilą. Podmienimy teraz kwartety. Z grona, które zagrało utwór Melis Mantra, zostanie Wacław Zimpel i jego tym razem kwartet wykona utwór Stone Fog. Thank you. Wacław Zimpel Quartet, Stone Fog. Jutro swoje urodziny świętował będzie pewien angielski basista, znany ze współpracy z kilkoma ważnymi zespołami. Na świat przyszedł 25 stycznia 1958 roku w Norwood w Anglii. Gary Tipps między innymi grał w zespole The Vibrators. London Girls. Wspaniale się słucha, pozdrowienia z Chicago. Tak napisała pani Kasia i to jest bardzo krzepiąca wiadomość ze Stanów Zjednoczonych. Pozdrawiamy serdecznie panią Kasię. Jeszcze raz zagrajmy The Vibrators i Gary'ego Tipsa, który jest jutrzejszym jubilatem. Zwykle gram wczorajszych jubilatów, czyli takich, którzy jeszcze imprezują przeważnie. I Gary, myślę, że przygotowuje swoje Gary do tego, żeby zaprosić jakieś chyba wąskie grono do siebie na jakąś może smaczną kolację, bo w tych czasach w Anglii no, bywa różnie, pewnie jak w Polsce, jeśli chodzi o przyjmowanie gości. No to ponownie The Vibrators, Gary Tipps na basie i utwór Baby Baby. the clothes you wear, they're so fine. Ah, won't you come around to my place? Just wanna use up a little of your time. And I'm going, baby, baby, baby. Baby, trochę taki punkowy oddział zamknięty, ten zespół The Vibrators. Kings of the Wild Frontier to tytuł płyty i utworu zespołu Adam and the Ants, w którym również na basie grał Gary Tipps. Posłuchajmy tego właśnie utworu. A new rock family, a wild nobility, we are family. A new rock family, a wild nobility, we are family. Family, we are the family. Pan Witek napisał, że w Anglii niestety nikogo nie można zaprosić, więc biedny Gary Tipps będzie musiał chyba z jakąś może swoją tylko partnerką, z którą mieszka na co dzień, obchodzić swoje urodziny jutro. Gary Tipps, o tyle ciekawy basista, że oprócz tego, że grał w punkowych The Vibrators, w nowofalowym zespole Adam and the Ants, to również był członkiem zespołu Roxy Music. I to był tytuł Love is the Drug. Ten utwór na żywo wykonał Brian Ferry w sali kongresowej ze swoim zespołem już chyba 10 lat temu. I to był jedyny koncert tego artysty, który widziałem. Bardzo długi, z przerwą po środku, pamiętam. Ponad 2 godziny to wszystko trwało. A na płycie Olympia, wydanej w 2010 roku, znalazł się taki utwór tego artysty. Heartache by Numbers. Nie wszystkie albumy Briana Ferry'ego od czasu Boys and Girls, płyty wydanej w 1985 roku, były udane, ale akurat Olympia do takich właśnie należy. Rok 2010. To może jeszcze jeden utwór z tego krążka, Alphaville. Brian Ferry, Alphaville. Powinienem zagrać teraz zespół Alphaville, ale nie, teraz będzie Nienadęta sekcja dęta. Taki kącik i jedna z najlepszych sekcji dętych ever, czyli zespół Chicago, skoro słucha nas pani Kasia w tym mieście. Zespół Chicago i utwór Street Player doprowadzi nas do godziny trzeciej. Yeah.